The engine spit out fire. I'm pushed back in my chair. The pressure gives me thrills as we climb in the air. And I love to watch the clouds and the mountains and the sky swish around a cocktail the stewardess brings by. Lord, this is the life for me. Lord, oh Lord, this is the life for me. But I don't wanna die in an air disaster. I don't wanna die on a plane. Well, I fishtail through the lanes and I make my tires squeal. Power at my feet and glory at the wheel. And I wind the windows down, let the wind blow through my hair. God knows where I'm going, but me, I don't care. Lord, this is the life for me. Lord, oh Lord, this is the life for me. But I don't wanna die in a freeway pile up. I don't wanna die on the road. Well, I'm young and I'm pretty and I wanna stay that way. Wanna be desirable till my dying day. I don't wanna be bedridden, an old and bitter sage. Half the nurses saying I'm young for my age. He's young for his age. Oh Lord, don't let me go that way. Lord, oh Lord, don't let me go that way. No, don't make me go like a fading chorus. Don't make me fade like a song. Lord, have mercy on your son. Lord, oh Lord, have mercy on me. 'Cause I don't wanna die in a near disaster. And I don't wanna die in a freeway pile. And I don't wanna go like a fading chorus. And I don't wanna die for no good reason. And I just wanna go on and on. I don't wanna die in an air disaster. Nou, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Dit nummer dat hoorde ik trouwens een keer tijdens mijn vakantie in Frankrijk op de Franse radio. En toen hadden ze het over Albert Hamon. Dat zal het Franse chauvinisme wel weer zijn. Maar we weten natuurlijk allemaal, het is gewoon Albert Hamond. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Daar gaat hij weer, zo midden in de week. Vind ik altijd wel leuk, want dit tijdstip dat is ongeveer inderdaad heel letterlijk het midden van de week. We hebben natuurlijk weer van alles te bieden in deze de late avond. De luchtkwaliteit in Nederland die is in de afgelopen jaren stukken verbeterd. Maar dat is nog steeds niet zoals het zou moeten zijn. Daar hebben we bijvoorbeeld voor de toekomst het Schone Luchtakkoord voor. En wat dat nog allemaal is en wat dat voor onze regio te betekenen heeft, daar hoor je straks wel meer over via Herman de Bruin. Onze columnist Han van der Horst die komt straks ook weer tevoorschijn. De Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra die had het lef om zich te vertonen in de buurt van Han van der Horst. Nou, en dat levert natuurlijk wel een verhaaltje op. Dat hoor je zometeen ongeveer op de helft van het programma, dus zo rond 11:30. En net met die schone lucht zitten we dus een beetje in de natuurbusiness en daar blijven we ook in. Want Anja Eigenman, Anja Eigenraam, dus die is bezig met haar bedrijf Muur Natuur. Wat dat nou allemaal te betekenen heeft, dat horen we dan weer nog verderop in het programma. En daarvoor gaat Mariska de Vries op onderzoek uit. Heel veel informatie dus, maar natuurlijk ook heel veel muziek in het programma. Want wat dacht je van Duran Duran en Save a Prayer? Take a chance like gold dreamers. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Fields of Gold. En als we ons dan toch een beetje in de landerijen bevinden, dan komt plotseling dit bij mij in gedachten. Alles kan ik verdragen. Het verdorren van bonen, stervende bloemen, het hoekje aardappelen kan ik met droge ogen zien rooien. Daar ben ik werkelijk hard in. Maar jonge sla in september, net geplant, slap nog, in vochtige bedjes. Nee. En dat is een gedicht van Rutger Copland. Jonge sla. Daar gaan we het volgens mij nu niet over hebben. Maar Herman de Bruin, waar gaan we het wel over hebben? Wij gaan praten over sla. En dat is niet die groene groente, maar dat is het Schone Luchtakkoord. Ik doe dat met Jan Verbeek. Hij is wethouder milieu van de gemeente Zuidplas. Meneer Verbeek, welkom. Dankjewel. De gemeente Zuidplas die gaat meedoen met het Schone Luchtakkoord. Is dat zinvol? Want dat houdt toch niet bij de grens op? En hoeveel gemeenten doen er mee om u heen? Nou, daar slaat u eigenlijk gelijk de spijker op de kop. Want de provincie Zuid-Holland doet mee. En daar ligt onze mooie gemeente in. Mm-hmm. De gemeente Rotterdam doet mee. En daar liggen wij naast, om het zo maar even te zeggen. Yeah. Letterlijk en figuurlijk. En alle vijfde Midden-Holland gemeentes, waar wij een samenwerkingsverband mee hebben, doen ook mee. Dus u zegt van, dat doe je toch niet alleen? Nee, dat doen we ook niet alleen. We hebben er juist bewust naar gekeken. Rotterdam doet mee, provincie Zuid-Holland doet mee. Onze regiogemeentes doet mee. Wij moeten ook onze regionale energiestrategie met die gemeentes, hè, met die vier andere gemeentes in Midden-Holland opstellen. Ja. Dus dit past daar heel mooi in ons beleid. Ja, ja, maar de gemeente Vlaardingen bijvoorbeeld doet niet mee. Is nee, dat een teleurstelling? Nou, kijk, ik ga niet voor andere gemeentes praten. Ik praat van mijn eigen gemeente. En ik vind dat alles wat je met elkaar kan doen aan schone lucht en aan een verbetering van het klimaat en van ons milieu, daar moet je voor inzetten. En als wethouder milieu doe je dat vooral natuurlijk. Ja, wat is het doel van het SLA, het Schone Luchtakkoord? Ja, het doel is natuurlijk een schonere lucht. Ja. Dat wanneer? Nou kijk, je kan niet zeggen over een jaar of over 10 jaar of over 15 jaar hebben we de lucht schoon met elkaar. Maar waar het voor mij vooral om gaat is dat we in moeten zetten op maatregelen. En die kunnen bij wijze van spreken volgend jaar of over 5 jaar of over 10 jaar effect hebben. Maar we moeten inzetten op schone vervoer. Dus wij hebben bijvoorbeeld als gemeente Zuidplas recentelijk een aantal elektrische wagens voor onze buitendienst aangeschaft. We hebben een aantal elektrische fietsen aangeschaft. Wij hebben een energie-neutraal, maar ook een klimaat, een uitstekend klimaat, het nieuwe gemeentehuis. En als laatste uit de samenleving is er een initiatief ontstaan om de lucht te meten op plekken in Zuidplas. Ja, ja. En er staat op mijn kamer staat er een apparaat, dat is door vrijwilligers in elkaar gezet. We hebben er een stuk of 30 staan. In de gemeente Zuidplas om die lucht inderdaad te meten. Hoeveel fijnstof zit erin? En je ziet aan de kleuren in de bol, het zijn prachtige apparaatjes. Het kostte €50, door vrijwilligers in elkaar gezet. Kijk, dat soort dingen, dicht bij de mensen, dan gaat het leven voor de mensen. Ja. En ja, we moeten echt heel zuinig zijn. En we moeten ons er veel bewuster van worden dat we echt aan het werk moeten. Ja, dat is mooi dat zo'n apparaat natuurlijk aangeeft hoe de lucht is. Maar daar wordt de lucht zelf niet schoner van natuurlijk. Dat hebt u nee. Met al die andere dingen wel. Ja, dat klopt. Nou, dat zijn dus dingen waar we op inzetten. Maar we gaan ook een aantal nieuwe scholen bouwen. Mm-hmm. En dan kun je dus het luchtbeheersingssysteem zo maken dat je daar zo op een zo goed mogelijke manier aan voldoet. Ja. En wat mij betreft dat je er voor 100% aan voldoet. En nou, wij hebben een integraal huisvestingsplan voor onze school opgesteld. En er worden nog wel wat nieuwe scholen gebouwd. Dat is een ander praktisch voorbeeld. Naast ja. Het gemeentehuis wat ik net noemde. Waar wij onze verantwoordelijkheid hebben, pakken we die om te kijken waar kunnen we verbeteringsmaatregelen treffen. Die effect sorteren. Waardoor kinderen bijvoorbeeld als we het over scholen hebben ook tot betere leerprestaties kunnen komen. Ja, nou als ik u zo hoor met de plannen die u heeft, dan kunt u een voorbeeld zijn voor al die andere gemeentes die nog niet meedoen. En rond 2030 moet de lucht schoner zijn, hè? Ja. De gemeente Zuidplas heeft vast een website waar ook wat op staat over deze problematiek? Absoluut. Ja. Ga naar de website van www.zuidplas.nl. En doorklikken naar duurzaamheid en dan kom je vanzelf op dit soort mooie dingen terecht. Dat is mooi om dat allemaal te horen. Wij wachten af wat er verder gaat gebeuren. Maar de plannen zijn in ieder geval om de schone lucht in Zuidplas beter te maken. Door middel van het Schone Luchtakkoord, het zogenaamde SLA. Jan Verbeek, wethouder van Milieu Gemeente Zuidplas. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Igual que un niño, ¿por qué te vas?

De zangeres Madonna die kenmerkt zich nog wel eens door het maken van die muziekjes die we wel eens noemen de beentjes van de vloermuziek. Maar in dit geval was het toch allemaal wat serieuzer met Nothing Fails. Daarvoor hadden we nog Jeannette met Porqué Te Vas. En dat was dus op zijn Franse tour. Zometeen Han van der Horst, die gaat zijn verhaaltje afsteken. Hij heeft zijn hoed al aan de kapstok gehangen. Maar hij gaat zich nog eventjes zitten voorbereiden, glaasje water erbij halen en zo. En zometeen dan steekt hij van wal. We geven hem nog wat bedenktijd samen met de Urban Sound Collective. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make the sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait. Tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. Ashamed. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. We hebben hoog bezoek gehad in mijn vaderstad, lieve mensen. Piet Hoekstra, de bekende ambassadeur van de Verenigde Staten, kwam in Schiedam een kijkje nemen. U kent hem wel. Hij is trots op zijn Groningse afkomst. Hoekstra's ouders emigreerden naar de Verenigde Staten toen hij pas 3 jaar was. Hoekstra dankt zijn positie aan president Trump. Of liever gezegd aan het feit dat hij de huidige president tijdens zijn verkiezingscampagne met raad, daad en geld terzijde heeft gestaan. Dat kan in de Verenigde Staten niet zonder beloning blijven. Als je kandidaat wint, krijg je een mooie erebaan en daar horen ambassadeurschappen in niet van die belangrijke landen bij. Ze zullen uiteraard nooit de ambassades in Londen, Berlijn of Moskou aan zulke amateurs geven, maar Den Haag valt wel degelijk in die categorie. Daar kan een ambassadeur-amateur geen grote brokken maken met wereldwijde repercussies. Bovendien wordt hij omgeven door knappe beroepsdiplomaten. Als zo'n ambassadeur maar goed luistert naar wat hij van deze professionals te horen krijgt, dan kan er niet zoveel misgaan. Piet Hoekstra is lid van de Republikeinse Partij en daar behoort hij net als Trump tot de rechtervleugel. Dat wil zeggen, ik kan me goed voorstellen dat de ambassadeur in zijn hart premier Rutte al een soort socialist vindt en een keurige jongen als Rob Jette een levensgevaarlijke radicaal. Ik kan me dat niet alleen voorstellen, ik weet het ook nog bijna zeker. En deze man kwam nu voor een officieel bezoek naar Schiedam, deze rechtse houtdegen. En het was ook nog de bedoeling van hem om te zien hoe de multiculturele samenleving werkte. Dat gebeurde op uitnodiging van Dogukan Ergin, de fractievoorzitter van DENK in de Schiedamse gemeenteraad. Ergin verdient zijn brood als fractiemedewerker van DENK in de Tweede Kamer. Uit hoofden van die functie komt hij nog eens ergens. Op een of andere receptie in het Haagse ontmoet hij Piet Hoekstra. Hij nodigde de Amerikaanse ambassadeur uit om eens in Schiedam te komen kijken als hij zo geïnteresseerd was in de werking van de multiculturele samenleving. Dat had de ambassadeur graag toegezegd, want hij kende Schiedam al van toeristisch bezoek. Ook weet Hoekstra een glaasje jenever op zijn tijd te waarderen. Ergin nam hem mee de wederopbouwwijk Nieuwland in, waar hij langs ging bij ondernemers en winkeliers. Na afloop verklaarde Hoekstra dat het bezoek hem erg goed bevallen was. De wijk Nieuwland is vreselijk multicultureel. De twee grootste partijen zijn er, DENK en de PVV, in die volgorde. Maar Hoekstra prees de dynamiek van de kleine ondernemers uit alle schakeringen van de bevolking die hij had ontmoet. Amerika was ook een multiculturele samenleving, vertelde hij erbij, al spraken de meeste migranten dan Spaans en blijkbaar niet een of andere Turkse of Arabische taal of Berbers. Hij voelde zich wel op zijn gemak in een samenleving met mensen van uiteenlopende etnische snit, zei Hoekstra. Dat was goed voor de creativiteit. Ambassadeur Hoekstra vertoonde niets van de verkramptheid die zich meester maakt van zoveel politici in Nederland als de multiculturele samenleving ter sprake komt. Vooral die van CDA en VVD en in mindere mate die van de ChristenUnie. Die houden dan meteen moeilijke verhalen over integratie of absorptievermogen, zoals die rare wethouder Wijbinga uit Rotterdam dat verleden week heeft gedaan. Ze beginnen over draagvlak, ze hebben het over de taal en meedoen en ze zetten er dan zo'n zorgelijk smoelwerk bij op. En we krijgen een dessert over echte vluchtelingen versus gelukzoekers. Ze zouden op dat gebied iets kunnen leren van hun geestverwant Hoekstra, die Nederlandse politici. De Nederlandse wijk Nieuwland in mijn vaderstad Schiedam zag Hoekstra namelijk de kansen en niet de bedreigingen. Dat is echt een groot voorbeeld voor Nederlandse politici aan de rechterkant van het politieke spectrum. Heb ik het niet gezegd? Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Tom Petty en A Face in the Crowd. En daarvoor nog Bram Vermeulen en Ik luister niet en ik hoor niet, dus ik zeg niets. Nou, ik zou maar eens naar Bram Vermeulen luisteren. Het nummer heet Politiek. Zometeen mogen we luisteren naar Mariska de Vries. Die gaat zich weer op het natuurlijke pad begeven. Ze zou eigenlijk nu aan het woord komen, maar ze is nog even naar buiten, want ze had de bril in de fietstas laten zitten. En dan lukt het allemaal niet. Mariska, schiet maar op. We gunnen je nog wat tijd samen met David Gray. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you never in doubt. Let go your heart, let go your head, and fail it now. chemicals rushing in my bloodstream. Only wish that you were here. You know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel. Admit to some of those bad mistakes I've made. Well, if you want it, come and get it. Never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, you feel it now. Let go of your heart, let go of your head, you feel it now. Let go of your heart, let go of your head, you feel it. Let go. Maar dat heette dan Babylon. Intussen dan toch binnengekomen uiteindelijk wel Mariska de Vries. Dus ik bedoel maar, Mariska, Benja Eigenraam. Wie is dat ook alweer? Anja Eigenraam is beeldend kunstenares en zij heeft een eigen bedrijfje en die heet Muur Natuur. Ik ga er met haar over praten. Anja, welkom. Dankjewel. Wanneer ben je met je eigen bedrijfje gestart? Dat was in 2006. Toen werkte ik ook in de kwekerij, orchideekwekerij. En die werd verkocht of die werd opgedoekt. En ik maakte al muurschilderingen. Dat doe ik eigenlijk al mijn hele leven. Dat mocht ik vroeger in mijn puberteit al bij mijn moeder thuis. En in 2006 heb ik de stoute schoenen aangetrokken. En echt een bedrijfje gestart. Moet je jezelf in de markt zetten? Dat valt nog niet mee, denk ik. Nee, ik had al best wel een netwerk en ik was al hier en daar aardig bezig. Dus dat van mond op mond reclame werkt dan goed. Mond op mond met de website. En ja. Kun je een paar voorbeeldjes geven wat je bijvoorbeeld gemaakt hebt? Ja, in Café het Jachthuis bijvoorbeeld. Tussen Maasselt en Vlaardingen is dat. Daar heb ik een hele grote boven de bar gemaakt. En op de school van mijn kinderen heb ik wat gedaan. In een schoenenwinkel in Delft bijvoorbeeld. In de Bergschoenenhoek heeft jaren een muurschildering van mij gehangen. Ja, nou heet je Muur Natuur. Ja. Schilder je vooral natuur? Of ja, liefst ben je breed inzetbaar? Ik ben breed inzetbaar. Ik doe ook wel eens Mickey Mouse of de Zeven Dwergen als dat mensen dat graag willen. Maar ik ben echt gek van de natuur en liefst bomen, bloemen, planten, dieren, landschappen. Waar komt dat vandaan bij jou? Met de paplepel en ik denk dat het ook een beetje in je zit. Ja, want ik herinner me al als kind dat ik van alles had te bestuderen. Dat zit er gewoon in. Gewoon heerlijk om buiten te zijn. Ja, dus als jij een muurschildering maakt van een sloot met een reiger daarnaast, dan is het ook exact een reiger. Je weet hoe die eruit ziet. Jawel, ja, dat mag ik wel hopen. Oké. Je bent al een aantal jaren bezig. Zit er een soort van lijn in je werk, een soort ontwikkeling? Ga je steeds meer dit doen of steeds meer dat doen? Steeds meer durven, denk ik. Ja, en groter. En, hoe groot is groter? Ik heb wel eens een hele galerij gemaakt met allemaal verschillende van 15 meter. Dat is dan echt, hoe lang weken doe je lang, dat? Wekenlang. Ja, dan ben je echt weken bezig. Ja, zeker. Maar ik heb pas ook een muur van een meter of, ik ben nooit zo goed inschatten. 7 meter, 6. En hoe, weken. Hoe start je dat op? Want maak je van tevoren een voorbeeld? Of doe je dat uit je hoofd? Of projecteer je iets op de muur? Nee, ik projecteer niet. Ik ga met de mensen in gesprek. En dan ga ik vragen stellen. Wat willen jullie? Wat willen jullie niet? Welke kleuren? Hou je van felle kleuren? Hou je van wat minder fel? Hoe moet het eruit zien? Heb je nog persoonlijke dingen die je erin wil hebben? Nou, die ene grote muur, dat was dan een duinen, strand, zee. Ja, en er zat ook een pilaar in de kamer en er was ook een douchekraan op de muur. Dus die moest ook weggewerkt worden. Ja, en dan zie ik het eigenlijk meteen al voor me. En dan ga ik dat dus vertellen van, hier rechts wil ik een pad de duinen in. En om die pilaar heen links wil ik dan zo Daar was dan een soort dompelbad ook. En in de hoek wil ik het zo. Wat vinden jullie? En dan ga ik dat zo... Je hebt al gelijk een beeld in je hoofd. En dan gaan ze daarin mee. Wat willen jullie niet? Mag ik voorwerpen langs de vloedlijn of juist niet? Schelpjes? Willen jullie vogels erop? En zal ik de douche wegwerken in een stranddouche? Is dat een leuk idee? En moet het dan een moderne douche zijn? Of zal ik dat soms met aangespoeld houtachtige vormen doen? Nou, dat heb ik toen gedaan. Ja, ik mocht helemaal losgaan. Heerlijk creatief bezig. Leuk. Ja, ja. Ja. Hoe ziet je eigen huis eruit? Zijn ook alle muren beschilderd? Nee, helemaal niet. Ik heb wel een schilderij in de kamer hangen van mezelf. Want ik ben met een serie bezig van vogels. En dat heeft ook met spiritualiteit te maken. Maar dat is een heel ander verhaal. Daar ga ik het nu niet over hebben. Maar ik heb wel op de kinderkamers vroeger muurschilderingen gemaakt. Maar eigenlijk hoeft het voor mij niet zo. Vind je het ook lastig als iets verdwijnt? Dat bijvoorbeeld in een café iets maakt en het café wordt gesloten en wordt gesloopt? Heb je daar moeite mee? Nou... Nee, niet echt. Maar ja, toen met de school van de kinderen, dat vonden de ouders vooral heel erg dat die afgebroken werd. Maar ja, weet je, je ontwikkelt je en op een gegeven moment zie je foutjes en dingetjes. Ik ben altijd kritisch op jezelf. Ja. En dan vind ik het ook wel goed van weg daarmee. Volgende verbeterde versie. Oké, okay, je hebt een website als mensen meer over je willen weten. Je zit ook op Facebook. Kun je vertellen hoe mensen je kunnen vinden? Ja, Muur Natuur. Muur Natuur, gewoon intikken. Ja, dan, bij Facebook. Dan kom je bij jou post terecht. Post ik van alles, ja. Muur Natuur, ik sprak met Anja Eigenraam. Zij is beeldend kunstenaar en ze maakt prachtige muurschilderingen. Dankjewel. I want you to want me. I'm going crazy knowing he will be your lover tonight. And when he comes, I'll let you go. I'll just... pretend as you walk out the door. Oh no, I can't sleep. Oh no, I'm going crazy with love over you. We're 17. tell them all it. Please tell them it isn't fair to take away my only dream. I cry each night, my tears for you. My tears are all in vain. Please, is the answer up above? How can I, oh, how can I tell them this is not a puppy love? This is not a puppy love. Someone help me, help me. Help me, please. Is the answer up above? How can I ever tell them this is not a puppy love? Die laatste, dat was het een beetje voor de seniorici onder ons. Dat is een nummer, het zijn de mensen boven de 60, zullen we maar zeggen. En het nummer was uit 1960, dus het is 60 jaar oud. Zo, dat zit er dan ook maar weer even helemaal in. Het zit er bijna op deze de late avond. Ik wens je een hele prettige, rustige avond verder. Morgenavond is er een nieuwe aflevering, dan met Bert de Wolf. Kijk je nog even op onze website delateavond.nl. Altijd leerzaam. Wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi! I read the book you read, tasted the words you said. Our story is darkening with time. One fading afternoon. The leaves dried in your cup. No picture understood, but I had a feeling I would cry. You hid it all from me. Let's hope we will wait someday. that I see you.